Velkommen til De Gnavende Filmnørders podcast. Mit navn er Morten, og med mig i aften har jeg som sædvanligt et helt specielt hold af nedfrosne voldsforbrydere, bestående af Marianne, Niels og Christoffer. Godt, I kunne nå at blive frosset op i tide. Hallo. Hello. Mellow greetings. Mellow greetings. Morten, I thought we were gonna have sex. Om det kan vi sgu nå endnu. Jeg er klar. Altså det her virtuelle sex, hvor jeg tager den her halve brødrester på hovedet. Jeg tror gerne, jeg vil ud af det conference call. Ej, Morten, you'll regret this the rest of your life. Both seconds of them. Var det længden af vores sex, vi snakker om her, eller er det... Den her podcast, den har startet helt forkert. Det er slet ikke sådan, at jeg forestiller mig det. Nej. Nå. Det er faktisk ikke engang os, der har valgt film i aften. Så Marianne, sidste gang, der, fik du en glimrende idé, at du ikke selv gad at vælge film, men der er nogen, der skal gøre det for os. Præcis. Og hvordan endte det? Jamen... Jeg ved ikke, der må jo ske noget. Min, den kom ind på en tredjeplads. Og din vandt jo. Lidt stort. Ja. Går end alle os andres. Så nu er det Demolition Man. Nu er det Demolition Man. Vi blev demolished. Ja. Af Demolition Man. Ja. De valgte, at vi skulle se Demolition Man. Det er en film, som jeg i hvert fald havde tænkt på. Og ville foreslå rigtig, rigtig længe. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor det aldrig blev sådan noget. Men det blev det så sidste gang. Og det er jo fedt. Så jeg må nok hellere komme med. Det kunne være. Altså, det var faktisk nogle gode film, man kunne vælge imellem. Så det var en win-win, vil jeg sige. Og for en af de fire, der blev valgt. Men så kan man også sige, hvis man har valgt nogle af de andre film, så havde vi jo ikke set Stallones Clip de Nosser op i den der plastik ting der ligger i starten. Hvor vi skal se hans balls, og vi skal lige se The Package også. Ja, og jeg tror aldrig, jeg har aldrig været så glad for mit 4K-tv, som jeg var lige der. Nej, han har ikke 4K. Nej, men det er puh. Tror I, han har brugt en ball stand-in der? Tror I, der har været nogle andre balls, eller tror I, det er Stallones balls? Jeg ved utroligt lidt om balls. Nu er det måske, fordi jeg så den ikke op på min plasma, så jeg lagde ikke helt så meget mærke til. Jeg fokuserede måske ikke nok på lige området omkring hans nosser. Men vi sad lige og snakkede om det, vi så det, så sad vi og snakkede om i det mindste ser man ikke hans junk. Det gør man så. Okay. De var totalt sådan klemt sammen, de ser virkelig ikke sådan healthy ud. Og så op på det der glas. Eller han har vel også taget sin mængde steroider, det kan være, at de bliver sådan lidt misformet af det. Ja, det er... Ja. Men igen, jeg stiller spørgsmål omkring, om det er hans balls. Jeg tror ikke, der er nogen hvis kønsdel ser flot ud, presset op mod glas. Men jeg tror, at der er nok sådan en eller anden, der har sådan en clause i sin contract. At sådan en Van Damme-clause. Senere, så skal det være en anden en, der tager de balls senere. Så kalder de en stunt-up ball. En ball in. En stunt-up ball. En baller. En baller. Ja. Ej, det er Joey for Friends, han spiller Stallones balls op. The role of Stallones balls will be played by... Ja. But we digress. Ja, det gør vi godt nok. Nå, jeg nåede aldrig at komme med et resumé af filmen, og vi kan også springe over det, hvis det er, fordi nu er det jo... Det, nej, jeg synes, det, nu har vi snakket om det bedste. Nu har vi snakket om det bedste, hans nosser, og det er jo svært. Men jeg synes alligevel lige, nu filmen er jo kun 23 år gammel, så det... Tænker du, vi har spoilet det med balls? Nej, jeg synes, den fortjener et resumé. Jeg giver lige et hurtigt lille resumé af den. Vi starter i den her fjerne fremtid, 1996, hvor vi møder den hårdt slående politimand John Spartan. Og John er endnu en gang på jagt efter vaneforbryderen med den fantastiske frisure og ikke mindst tøjstil, der er den der nålestribede habit, Simon Phoenix. Tingene går dog ikke som planlagt, og de to slagsbrødre ender med at springe en bygning fyldt af uskyldige mennesker i luften. John og Simon bliver som straf frosset ned i et nyt og moderne cryo-fængsel, og vi ser dem ikke igen før i en endnu mere fjern fremtid, året 2032, hvor Simon Phoenix grundet god opførsel bliver vækket af Tornerosesøvnen for at blive prøveløsladt. Noget går endnu en gang galt, og forbryderkongen hæver endnu en gang over Los Angeles gader. Fremtidens politi er magteløse over for volden, og ikke mindst mængden af dårlige one-liners. Og ser ikke andre muligheder end at optøge John Spartan, så han en gang for alle kan få gjort en ende på Simon Phoenix. Og det var det. It takes a maniac to catch a maniac, Morten. Det er det, de tænker. Lige præcis. Ja. Og, altså, og man skal have en helt med en beret. Hvornår den lavede den her? I 93, ja. Ja, der skal man have en helt med en beret, ellers så er det ikke, så er det ikke rigtig godt. Det har vi jo han, set. Han har den samme hat på i Expendables, har han ikke det? Jeg kan godt lide, du kalder det en hat. Den samme hat på, ja. Ja. Det har han faktisk, har han ikke det? Er det den samme beret? Jamen, det er bare fordi, jeg ved ikke rigtigt, om det hedder en beret eller en baret. Nej, det hedder en baret. Nej, det er faktisk rigtigt. Det hedder en baret. Det kalder det danske militær. Okay. Så vi er i Danmark. Ja, det går. Ja, i Jylland. Ja, altså, det er jo, altså, hvis du ser Van Damme, han har jo også en rimelig hårdt slående beret i Street Fighter. Åh, det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Jamen, der er et eller andet med den der. Der er et eller andet med den der. Det er bare meget lyseblå. Så vidt jeg kan også godt lide det der med, at du siger, at den foregår i den fjerne fremtid, 1996. Ja, det. Det er ligesom Predator 2, der foregår i 1997, ikke? Og det er også bare gået fuldstændig af vok. Var jeg den eneste, der fik sådan en følelse af starten på Escape from New York? Ja, og også Blade Runner, tænker jeg. Altså, det var totalt. Jeg synes, det var meget mere Blade Runner, det der view ud over byen på den måde der. Og så Hollywood-skiltet, der bare brænder. Eller, ja. Ja. Er det første, man ser? Og The Running Man, hvad det hedder, Arnold Schwarzenegger, han flyver også ind over i den der helikopter i starten. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Hvor han også sidder og snakker med de der to piloter foran. Den minder faktisk rigtig meget om starten af Running Man. Jeg tænkte på, da man sad og så den her film, altså noget, jeg sådan helt havde glemt, det var alle de der Dodge Angles der. Hvor kæft, hvor er der mange sådan kælkede linjer. Det der kamera, det bliver bare kastet rundt i alle mulige kælkede linjer der i starten. Der er ikke et eneste skud, hvor den sådan nærmest går lige, eller hvor billederne... Jo, måske der, hvor de står over for hinanden, men ellers så... Alle de der actionsekvenser, de er alle sammen skudt sådan med kameraet på skrå. Men det er mest i starten, er det ikke det? Går det ikke over, når de kommer til fremtiden? Nej, der kommer stadig især i de der Simon Phoenix, hvor han er der, sådan for at få ham til sådan... Det er jo med... Altså, kælkelinje bruger man jo tit sådan for at give sådan en utryghed, ikke? Og det er jo for sådan at ligesom at måske... Jeg ved ikke rigtig, hvad det er brugt i Battlefield Earth, men altså, der er det jo utrygt hele tiden. Så der er det brugt bare... for at give en kvalme. Ja, der er alt jo bare, jeg kan ikke lide her, ikke? Men det er også fedt at bare se skurken her i starten. Han er jo en fantastisk skurk. Det der med, at han ryger. Bare det der med at se en skurk ryge på den måde, der, som han gør i starten. Det synes jeg fandme, det fik mig til at savne 90'ernes action. Ja, han slår også nogen ihjel ud over det, men ja, han ryger. Men han ryger passivt, ja. Det er den langsomme dræber, ved du. Men, ja, ja, og så er der jo det der setup med cigaretpakken, ikke? At der er det der med ild og sådan noget, ikke? Og så, det er jo også... Der er noget fedt over noget. Folk, der tænder en cigaret med sådan en lille flammekaster der, eller sådan en... Ja, sådan en gasbluse, ikke? Ja, det er fedt. Sådan... Ja, jo, det er sådan en... Til at lave creme brulee med. En bærbar bunsenbrænder. Creme brulee. Det kan være, han lige laver det ved siden af. Det kan være, han lige har lidt... I made some extras. Vi ved ikke, hvad han lavede før. John Spartan, han kom ind igennem døren. Ja. Han har haft masser af tid, jo. Han har jo slået mere inden, jo, så han har haft masser af tid til at lave en god film. Spoiler. Ja. Damn it. Ja. 23 år. Men det tror jeg nok også, man havde regnet ud, havde man ikke det, man sidder og så. Nej. Det regnede jeg. Nå, okay. Det havde jeg regnet fuldstændig første, nyt for mig, det her. Men det der med, man kommer bare til at tænke på 90'erne, fordi det der med, at bare folk ryger, ikke? Du ser ingen ryge i dag. Ingen gang skurken ryger i dag, vel? Ingen ryger. Nej. Nej, der er vel også meget ellers, hvis man ser på Wesley Snipes' tøjstil og hans hårfarve og sådan noget, det er også gået sådan lidt hurtigt af mode. Ja, det var sådan rimelig, det er meget in the moment. Det er så 90'er. Altså, det er jo meget sådan, er det ikke lige efter White Man Can't Jump det her? Eller har han lavet noget, har han lavet Money Train inden den her? Jeg tror, han har rated Vanilla Ice's garderobe. Ja, det har han faktisk lidt. Og der er også bare så mange farver, ikke? Hold kæft, der er mange farver på den jagt der. Ja. Altså, jamen det er 1993, altså hele 1993's trends, det er samlet i den ene jagt der. Altså, Altså for mig, der er highlightet den her film, det er Wesley Snipes som Simon Phoenix. Altså man kan måske overveje om han overspiller en lille bitte smule, men jeg synes og det fungerer. Det er jo det gode at han gør det. Altså det synes jeg det er positivt. Ja, jeg synes han er det bedste i den her film. Jeg synes, der kan man jo sige sådan en som ham der så er, ham der sådan står bag det hele. Nigel Hawthorne, han underspiller jo altså. Det er jo to meget gode modpoler. Altså. Ja. Altså, du tænker på ham, der er Cocteau? Ja, Nigel Hawthorne. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder i filmen. Det er nok Cocteau. Det er ham, der har fået ham tødt op igen. Synes du, han underspiller? Ja. Han spiller meget straight i hvert fald. Han, ja. Altså, ham, der sidder på det hele. Ham, der har... Ham, der løber rundt i kjolen. Jeg synes godt nok, han overspiller ret meget. Men altså, han siger det der, be well. Jeg tænker, at det er sådan helt campy. Men det ved jeg ikke. Han spiller den sådan set som en af de eneste meget, meget straight. Ja. Og så også dem, der bor under jorden selvfølgelig. Men alle på politistationen. Ja, Dennis Leary bare har Dennis Leary, det er rigtigt. Ja, men alle på politistationen er jo fuldstændig overgearet og happy gay-agtige til det ekstreme. Rob Schneider. Det var åbenbart, fordi han elskede, og han synes, at han var sjov at arbejde sammen med på den her Stallone, og derfor han kom med i Judge Dredd. Nå, ja, Judge Dredd er selvfølgelig efter den her, det er rigtigt. Og det fortryder han så. Det tror jeg. Men hele den her start, det er jo også bare sådan, jeg synes virkelig, den her start er virkelig sådan det er virkelig sådan et eksempel på 90'er actionfilm med Joel Silver som producent, ikke? Altså, den minder jo lidt om starten på Lethal Weapon 3, hvor de også springer en rigtig bygning i luften. Og det gør de jo også her. Det her, det var sådan en rigtig bygning, der skulle rodes, ikke? Ryddes, eller skulle fjernes. Og der er bare et eller andet ved det her med at springe rigtige ting i luften, i stedet for bare et eller andet model. Det er fedt. Ja, jeg synes bare, at det var alt for tydeligt, at altså, den eksplosion, de lagde op til, det er også bare mig. Der var et rum, hvor der var noget C4 i, men når man ser eksplosionen, så er det samtlige værelser, ja, der springer i luften på én gang. Ja. Ja. Og det virker måske lidt som en kontrolleret springning. Lidt. Lille smule. Og det ved jeg ikke. Jeg lagde bare mærke til det, sådan at det var lidt det var lidt for tydeligt. Men det er fedt. Det er altid fedt at springe ting i luften, vil jeg tro. Jeg synes det er en fed effektiv start, ikke? Og så får vi den der titelsekvens. Så er vi ligesom i gang, ikke? Og så hopper vi til fremtiden, ikke? Jeg synes de får den sgu sparket godt i gang her. Jeg er på, og man er ikke i tvivl om, hvem skurken er, og hvor ond han er, og man er ikke i tvivl om, hvem helten er, og hvor badass han er, ikke? Altså, det får man etableret helt fra starten, ikke? Det synes jeg er ret fedt. Men det er jo sådan en klassisk start for de der film fra den æra, altså også dem vi snakkede om med starten af Escape from New York, eller The Running Man, at vi, ja, præsidenten falder ned, eller Schwarzenegger bliver framed, eller... Der er en masse, altså der er virkelig lagt op til noget stort, og det er en meget sådan dystopisk Los Angeles, vi er i, og så kommer vi til den her meget, meget glade og lyse Los Angeles, de der 32 år, eller San Angeles, 32 år senere, nej, 36 år senere. Men det var også det her, Joel Silver stod for, ikke? Altså han stod virkelig for de her Take No Prisoner actionfilm, hvor der var sådan... der var bryster, og der var lidt, altså det var sådan, det var sådan lidt noget action, R-rated action, 80'er, 90'er action, ikke? Det synes jeg bare, der var han altså lige, han var lige på sit højeste der, ikke? Altså der var virkelig nogle gode film, ikke? Han er producent på alle Lethal Weapon filmene, så vidt jeg husker, ikke? Og dig har også lige på set en Lethal Weapon 3 plakat med i den også. Ja, det er der også, ja. Men jeg synes egentlig, det her samfund, de kommer til, synes jeg egentlig er ret... det er sgu ret godt fundet på. I stedet for det her med, det er sådan et dystopisk samfund, der bare er endt fuldstændig i kaos, og så har man tænkt sådan et... hvordan gør... Altså, det bliver jo en satire, ikke? Hvordan gør vi grin med det her political correct samfund, ikke? Hvordan gør vi grin med det her med, at der er så meget, man ikke må, og alle de her forbud, og man må, ja, her må man så godt ryge, men snart må man ikke ryge, og man må ikke spise fed mad, og alle de her ting, ikke? Altså... Og på nogle punkter, så ligner det samfund, der er i Demolition Man, jo også nogle af de ting, der så er sket sidenhen med det her med at ryge og man må ikke være fed, og alle de her forskellige ting, alle de der forbud, alle de her måder, vi ligesom skal leve vores liv for at være et godt menneske, og for ikke at belaste staten, og ikke for at være en scene for andre, og sådan noget, ikke? Altså, det synes jeg egentlig er ret fedt i den. Hvad siger I? Synes I ikke, det fungerer meget godt? Altså, det er jo stadigvæk, jeg kan måske godt føle lidt af vejen i, at det er, i hvert fald det her med rygning, altså det er jo bare lynhurtigt, at det er blevet helt normalt, at man ikke ryger nogen steder. Ja. Men det er jo sat meget på spidsen til Demolition Man, kan man sige. Altså. Ja, altså det er jo en satire, ikke, kan man sige. Ja, ja. Men det er jo netop det, der er fedt. Jeg synes, det er præcis som du siger, det er jo fuldstændig den diametrale modsætning af det, vi sagde i Terminator, at det er bare gået, det er bare gået, alt er bare gået godt på grund af ham her, Cocteau, og det verdensbillede, han har fået lavet. Og det er sjovt at se, at de næsten er nået til det punkt, hvor det er begyndt at blive for kedeligt. Så altså, de er lidt nået til klimakset. Ja, og det sjove er jo så der, hvor Cocteau dør senere, ikke? Spoiler, spoiler. Så, ja, hvis man ikke kan se, ja. Man har set film nu. Yes. Nu er vi snakker spoilers. Der, hvor han dør, så siger Lena Huxley, hvad hedder hun, Sandra Bullock-karakteren, hun siger så det her med, hvordan skal vi klare os uden, og hvordan skal vi klare os uden den her mand? Så siger han bare, are you better off? Og der tænker jeg sådan lidt, det er sgu da sådan lidt, han ved da ikke, om det hele nu ender i borgerkrig. Altså, det er jo også, det slutter jo også et eller andet sted, lidt mærkeligt sted, for han siger, yeah, you'll figure it out. Hvad hvis de ikke figure it out? Hvad nu, hvis det bare ender i borgerkrig igen? Mm. Hvad nu, hvis ham der er Cocteau i virkeligheden, selvom man er korrupt og alle de her ting, så i virkeligheden så har, altså, heldig er målet midlerne, forstået på den måde, at altså, han har skabt et perfekt samfund. Altså, det kan godt være, det er et kedeligt samfund, men i mindste slår folk ikke hinanden ihjel. Folk lever længere, og folk virker også til at have det bedre i det her samfund. Der har ikke været et mor i 10 år, eller 20 år, eller bortset eller fra alle de folk, der bor under jorden, fordi de gerne har lyst til at have egen fri vilje. Og ja, og de skæmmer jo også den almindelige bybillede. Ja, men det er jo sådan lidt, altså filmen har jo et lidt mærkeligt budskab, tænker jeg på bagefter, ikke? Fordi for det første så har det budskab, at man må ikke blive alt for sissy, fordi så bliver man bare totalt uforberedt på kaos og på, så man skal have nogle psykopater around, ligesom John Spartan, som for øvrigt er et fuldstændig fantastisk actionsmand navn. Ja. John Spartan, han lyder fandme som en, der kan get shit done. Og så skal man også have nogle våben. Man må ikke bare pakke sine våben væk, fordi at de er altså også rare at have. Og generelt så kan alt faktisk bare løses med våben og med vold. Også selvom man har et godt samfund. Så det er sådan lidt, og hvad ender den så med? Jo, den ender jo så med et eller andet med, at vi skal ende et eller andet midt imellem. Altså det her, vi skal have det godt, men vi skal også have nogle friheder. Vi skal også, der skal have plads til alle og sådan noget, ikke? Men hvad så? Hvad er det for et samfund? Ender det så bare i borgerkrig? Fordi det endte jo i borgerkrig sidst nærmest. Så jeg ved ikke, jeg synes det er sådan lidt, det ved jeg ikke, det er måske bare mig, der tager over ting. Den forherliger sådan lidt meget det der, altså det samfund, der er nede i kloakken, i forhold til, at det er bare trist, det der, at det er helt er så perfekt, og prim og proper, og altså, det hvor, vil du helst, hvor vil du helst bo? Vil du helst bo nede i kloakken? Tænker, om det er bare mig, der synes, at det måske er federe, fordi jeg er sådan en, der vælger et fastforrentet huslån og sådan noget, fordi jeg ikke kan klare den der usikkerhed, altså. Du vil ikke vælge kloakken og rotbøgeren. Du vil rotbøgeren. Nej, så jamen, det ved jeg ikke. Så vil det hellere have. Ja, det ved jeg ikke. Altså, det ser da udmærket ud. Altså. Men tænkte de andre ikke over, at det var, at det var en sjov sådan modsætning der? Jo. Okay. Altså, ja. Jeg synes helt sikkert, det var sjovt, og det er jo det, der er spændende i filmen, fordi det er jo noget, de lige så stille i løbet af filmen ligger op til, med at Sandra Bullock-karakteren begynder at kede sig mere og mere, og hun er så fascineret af det forrige år tusinde, at hun har lige ting, der er stående på sit kontor, og at hun ønsker, at der sker noget. Og det er jo lidt det, som filmen hele tiden prøver at lægge op til, men ikke rigtig besvarer. Jeg synes, der er mange. Det er jo et blandt mange aspekter af filmen, som ikke rigtig bliver behandlet ordentligt på en eller anden måde. Men jeg kan godt lide, at det bliver, altså det stopper så åbent, som det gør. Altså jeg synes, det er en fed måde at slutte filmen på. Men det er vel egentlig et meget, altså jeg kunne ikke lade være at tænke på, at det er egentlig en meget højere drejet film, forstået på den måde, at man, altså vi skal virkelig sørge for, at staten har våben, og vi skal sørge for, at staten har en politistyrke, fordi ellers så går det galt på et eller andet tidspunkt. Så bliver der et eller andet, vi ikke kan kontrollere. Fordi mennesker er bare, der findes psykopater derude, og dem skal vi kunne komme. Altså det er egentlig meget sådan en fascistisk tanke, vi har. Vi har noget, der kan bryde løs, og vi skal have noget magt, der kan holde det her nede, ellers så blomster det op og bliver fuldstændig vanvittigt. Jamen, de har jo også gjort verden utrolig dumme. Altså, det er jo altså, det er ligesom i den der Ricky Gervais-film, The Invention of Lying, hvor altså, folk er bare blevet utrolig dumme og tror på alt, hvad der bliver sagt til dem. Ja, altså, de har måske mistet lidt af deres kritiske sans, kan man sige. Ja, det må man sige. Og det der politiet ved slet ikke, det er også meget fantastisk der, hvor første gang, der egentlig bliver slået ihjel, det der MDK, Murder, Death, Kill, den der 187, det, så ved jeg, hvad 187 er. De ved det ikke, de har glemt, hvad det er, ikke? Altså, det... Det er sjovt film er fra 93, og man ser politimanden stå med sådan en eller anden telefonagtig ting foran sig og få at vide af den, hvad han skal sige. Altså, vi er jo ikke langt derfra nu. Altså, det minder jo meget om folk, der er sin smartphone for ting at vide, for oversat direkte fra sin smartphone til andre sprog og sådan noget. Altså, det er jo meget det samfund, vi står i dag. Ja, du kan finde de der selvhjælps, eller de der type videoer, du kan finde på YouTube. Altså. Men det er jo også det her med, at det er jo et samfund igen, hvor de på politiet ikke bærer våben, ikke? Og det er der jo masser af samfund. Altså, i England har de jo ikke våben, for eksempel. Og det, de klarer sig også, de psykopater, der er. Så har de så nogle andre politifolk, der bærer våben, ikke? Men altså, ja, jeg synes bare, det var en sjov... Det er jo bare den her 80'er-retorik, ikke? Forstået på den måde, at alting kan klares med nogle guns og en psykopat og en helt, ikke? Mm. En helt, der er psykopatisk, men det er sket, ja, altså... Men det er jo også det, der er interessant, det er jo at se den her verden blive dekonstrueret, eller se den her verden bryde fuldstændig sammen, fordi at den er blevet så sissy, som den er, ikke? Altså, de ved overhovedet ikke, hvordan de skal reagere, og vil du ikke godt lægge dig ned på maven, når du sød, så tager vi dig med. Altså, det sådan, der er blevet helt fremadgjort over for vold, ikke? Jeg sad og tænkte på, om det her, det kun er San Angeles, det er sådan, fordi så vidt jeg kunne forstå, så ham, Cocteau, det er kun San Angeles-området, han sådan er... Mm. Er hersker over, eller hvad man skal sige, ikke? At der er jo resten af verden også. Og det kunne være lidt sjovt. Ja, det tænker jeg også på. Altså, hvis de der kloak-folk, de synes, det er så træls, så tænker man på, altså, hvor langt skal man væk, før det ikke er. Men er det ikke Cocteau, der har opfundet det der, altså det der kryofrysning, er det ikke ham, at der sådan har stået jo, for det, der har gjort, at samfundet er blevet sådan? Ja. Han har altså bare valgt at bosætte sig i San Angeles. Ja, det ved jeg ikke, om man ved. Jeg tænkte i hvert fald også over, om det bare var den ene by, der var sådan, eller det var hele USA, eller hele... Jeg tror ikke bare, at der er en by midt i USA, der, hvor volden hele der er udryddet. Altså, det tror jeg ikke. Nej, men jeg synes bare ikke, man får noget at vide. Altså, jeg er enig med dig i, at det vil ikke give så meget mening, men jeg tror ikke, at man får noget... Det bevæger sig ikke uden for byen, når man kommer. Man ser jo ikke, hvordan at hen imod slutningen, da det hele bryder sammen, så ser man jo ikke lige, hvordan det foregår New New York. New New York, altså. Ja. Nej, det er ikke noget. Der er præsidentens fly lige faldet ned igen. Og, ja, og så snakeskin en gang. Så. Lige præcis. men hvad synes I sådan om... Altså, jeg synes også, det der er spændende ved den, sådan, det kan jeg også første gang, jeg så den, det var det her med... at det her design af den her fremtidsverden, ja, jeg kunne rigtig godt lide det der positive design i stedet for, fordi der har været rigtig mange sådan dystopiske science fiction film, ikke? Så det her med, at alting er grønt, og jeg kunne godt tænke mig at bo der. Det ligger sådan en lækker udgave af Californien, ikke? Og de kører rundt i de der elbiler, og der er de der videotelefoner, og der er nogle LCD-skærme med verdens største ramme rundt om. Og du må bare ikke bande. Du må bare ikke bande, vel? Men mindre du skal på toilettet, fordi så kan du lige bruge den der. Ja, det synes jeg er en fantastisk scene, der hvor han står og banner af den der maskine, for ligesom at få arbejdet så mange credits op til, at han kan gå ud og skide. Jeg synes, den joke der med, at man ikke må bande, det synes jeg er helt fantastisk. Altså, også fordi man sådan senere, da de er henne på den der Taco Bell-restaurant, så bander han jo også, så kan man bare sådan høre det svagt i baggrunden, sådan, beep, you've been fine. Det er ret gennemført, den joke der. Ja. Det er også bare sådan en joke der, der sådan ligesom i et godt stand-up-set, at det er sådan noget, der vender tilbage til senere filmen. uden at man lægger mærke til det sådan rigtigt, medmindre man har set den på gange. Og det er sådan, ja, det er sådan hele tiden i baggrunden, ikke? Den er sådan hele tiden overvåget, der hele tiden alle steder. Der er også et overvågningssamfund her, ikke? Samtidig, ikke? Altså alle borgere bliver også overvåget max hele tiden for, altså det er jo også en pris for den her fred på en eller anden måde, får man indtryk af, ikke? Ja, det har den der chip i hånden og det der. Ja, og det er noget, de ved slet ikke, hvad vi skal gøre med Phoenix, fordi han har ikke den der chip i hånden. Nej, det er jo helt, hvordan skal de finde ham? Han er jo helt, han er rogue, ikke? Men det er jo også sjovt det her med, at noget, der også afslører filmens alder, det er jo også det her med, og det tænker jeg faktisk tit på, når man ser sådan nogle film her med sådan noget computergrafik, det er jo grafikken, ikke? Grafikken, det ligner jo fandme, det ligner jo noget fra 90'erne, ikke? Og så har man jo straks hævet ud af, og det tror jeg virkelig er svært, når man laver science fiction film, at lave noget computergrafik, som stadig holder i dag, ikke? På en eller anden måde. Jeg synes jo egentlig, både i Blade Runner og Alien holder det egentlig, selvom det er meget, meget gammeldags, så holder det for den verden på en eller anden måde. Det passer ind i den verden på en eller anden måde. Hvorimod her, der tænker jeg bare, at det er meget sådan 90'er. Jeg tror, hvis jo mere minimalistisk man laver det, altså jeg tror måske også tit, at sådan nogle science fiction film fra 70'erne, eller nu har jeg ikke helt gennemtænkt det, men sådan nogle science fiction film fra 70'erne, at de måske holder bedre med deres grafik, fordi at man ikke kunne lave det bedre, og så når man ser det i dag, så kunne det godt være lavet sådan, bare fordi det skal have sådan en gritty feeling, eller sådan noget, hvor det er sådan noget, når det er sådan noget fra 90'erne, ligesom det her er, der var man sådan lige begyndt at kunne lave sådan noget på computer, så der skulle den bare have alt, hvad den kunne trække, og alt, hvad den kunne trække i 93, det er jo bare ikke særlig meget nu jo, så derfor ligner det jo bare lort nu. Sådan noget fra 90'erne. Vi husker alle sammen de fantastiske og minimalistiske scener, når de sidder og snakker med computeren i Alien. Ja, jo, men grafikken er da meget minimalistisk. Altså, der er ikke sådan, altså man kan sige, der er jo ikke 3D-animationer og sådan noget. Det er jo bare nogle logoer og noget tekst og sådan noget. Men det fungerer stadig, synes jeg, på en eller anden måde. Det fungerer super godt, men i 90'erne gik det jo ikke ligefrem efter det minimalistiske, altså der skulle jo være de her, altså de her store vinduer, og altså det er jo fandme som at sige CSI i dag, eller sådan et eller andet. Jamen det er rigtigt nok, den fik lidt max. At vi er mere over i noget Minority Report, eller noget dengang, eller den dur, der er de sådan mere æstetisk tidsløse på en eller anden måde. Ja, Minority Report holder faktisk stadig sådan i sit sådan rimelig i hvert fald i sit tidsbillede, synes jeg, eller sit sci-fi tidsbillede. Jeg synes også meget godt, at her ser man jo også, hvorfor den der videotelefon måske nogle gange kan være et problem. Det var sgu da fedt. Det var da fantastisk. Sådan en vil jeg da have. Inde i stuen, det er ligesom det der, hvad hedder det der, roulette, chat roulette. Det er ligesom der, så ikke Google I.O. i sidste uge eller forrige uge, hvor at, de ville lave en ny tilsvarende FaceTime, hvor at man kan se, hvem der er, der ringer op til en. Altså, de bliver filmet, når de ringer op, så man kan se, om man vil tage den eller efter, om de har tøj på eller ikke har tøj på. Ja, eller piller deres næse. Eller lige præcis. Lidt, det er da fantastisk. Det er det samme. Dem, der har glemt det. Tænk, hvis du har glemt det, du er ved at lave et videoopkald, du sidder på toilet, så får de bare sådan et billede af, at du sidder og presser dig. Det vil lige komme til at trykke på den forkerte. Ja. Det er sådan lidt træls. Men jeg synes sgu, det er meget gennemført, det her samfund, ikke? Altså, jeg tænker også sådan, jeg tænkte også på, at det ligner meget sådan, ligner meget Beverly Hills Cop også, ikke? Altså, jeg synes sgu, det var hyggeligt og rart, og det var grønt, og det var smukt, og det bliver selvfølgelig også en kontrast til den her Seward World, hvor der nærmest er sådan Mad Max-agtig, ikke? Hvor de har sådan nogle, de har jo sådan nogle gamle bildæk og sådan noget på, som rustling og sådan noget. Det er fordi, du stiler efter det her perfekte Apple, den her Apple-fremtid her, hvor alt er lyst og runde former. Ja, og et samfund, hvor man ikke kan lave high-five til hinanden, hvor man sådan rører mærkeligt ud i luften, sådan, når man giver high-five for hinanden, og man får en bøde for the verbal morality code og sådan noget. Ja, lige præcis. Ja. Men det er jo også bare sådan overdrevet, sådan friseret, fordi at de snakker meget sådan om, at hvor er Phoenix, han er på the corner of Wilshire og Santa Monica Boulevard, eller sådan et eller andet den stil. Det kan godt være, at de veje slet ikke mødes i virkeligheden, nu kan jeg ikke huske det, men det er i hvert fald sådan nogle store veje, hvor der i dag måske er 4 baner i hver retning, eller sådan noget den stil, fordi det er sådan det allermest centrale gader i Los Angeles. Og det er, sådan, det er bare sådan en lille bitte vej med to spor-agtigt. Altså, hvor der kører 20 biler, eller sådan noget. Altså, der kan ikke være ret mange mennesker i den by, hvis det bare skal være de der 20 biler, der er der. Ja, men det er jo det, de også holder op med. De kører ikke rigtige biler i fremtiden. Jeg ved ikke, om de... Fordi der er ingen, der gider at bo i den der skide by, hvor de ikke må noget. det er bare forbudt byen. Ja. Du må ingenting. Så har de stadig, det er det, vi ikke hørte, det der Niels han snakker om, så har de stadig sådan, vi har et Las Vegas her i fremtiden, og det er bare blevet endnu mere sindssygt. Yes. Det er rykket den anden vej, så der må du bare alt. Der kan du, ja, der kan du, der må du alt. I virkeligheden så er der sådan nogle mure rundt om, ligesom i Drudge Street, hvor det er. Så udenfor, der er bare sådan en wasteland. Ja, ja, der må du bare have flere kunder, ja. Og du må alt derinde, alt er til at derinde, fordi at, det er en kontrast, det her. Jeg kan også godt lide, at vi, selvom vi er i fremtiden, så har vi stadig, hun snakker stadig om laserdisk. You're even better than on laserdisk, det synes jeg er fantastisk. Og at vi har selvfølgelig også fysiske medier, ikke? Og det var det ene, jeg synes, der var lidt paradoxalt, det var, at jeg så ikke filmen på et fysisk medie. Jeg streamede den for Netflix i Danmark, hvor den ligger. Mm. Så jeg så den ikke på et fysisk medie, men det alligevel mente de dengang, at i fremtiden, der ville vi have sådan små fysiske mediedisk. Det var nærmest sådan en lille mini-CD, ikke? Det synes jeg var ret interessant. Det kørte de jo meget med dengang. Det var også i Kæberg i høj fart fra 1995 og sådan noget. Der er det jo hele planen og alt det, de skal have fat i, det på den lille minidisk også, altså. Ja. Og det er også Warner. Jeg ved ikke, om de forsøgte på at presse landet igennem på Warner dengang. Der. Er det også sådan en lille CD, eller? Ja, det er det. Og den kan tåle alt. Den ryger under tog, og den, de slås uden for tog, der under tog, så ryger den under tog, så bliver den samlet op lige pustet lidt af, og så virker den fint. Der er ikke den noget, der er, det er noget af en belægning, den har, den der CD. Det er bedre end en Blu-ray-belægning i hvert fald. Ja, det ja. Ja, okay. Ja. Men, jamen, det kan godt være. Men det, den her glossy fremtid, det er også, det minder også lidt om iRobot, der ser vi også, sådan en god ja, det glossy rigtigt. Fremtid. Det er faktisk også en okay fremtid faktisk i iRobot, kan jeg sige. Jamen jeg ved ikke, der er en, jamen det ved jeg ikke, det er altid sjovt at se sådan en fremtidsfilm, det er især sjovt at se fremtidsfilm lavet for 20 år siden. Jeg synes, der er nogle fede idéer i den, det er jo også fedt på den der bil, der bliver fyldt op med det der skum, det synes jeg sgu da er en fed idé, den der kører galt. Den der, hans bil bliver til en cannoli, som han siger. Mm. Jeg synes stadig, der er nogle fede idéer i det. Jeg ved ikke, altså, der er jo rigtig meget satire i den også. Det der med, at Taco Bell har vundet franchise waren, så de har bare overtaget alt. Alt mad, alle restauranter er bare Taco Bell i fremtiden, det synes jeg også. Jeg var spændt på at se, fordi da man så den på VHS der i 90'erne, så havde de jo oversat Taco Bell til Pizza Hut. Jamen, jeg tænkte, man sådan, at det kunne være nu, at de havde droppet den skøre oversættelse, fordi at man alligevel ved lidt mere om USA nu nok, måske, end man gjorde i midten af 90'erne. Men der stod stadigvæk Pizza Hut i teksten. Ja, under teksten, så siger det Taco Bell i filmen. Ja. Men havde det ikke også erstattet logoer? Det har jeg hørt. Der findes det, jeg tror nok i Tyskland og sådan noget. Jeg ved ikke, om det var i Danmark. Det er en amerikansk udgave, vi har på det danske Netflix. Det er ikke det er sådan, der er. Vi har på danske Netflix. Der er nogen, hvor de har været inde og sætte Pizza Hut. Hvis du finder en gammel version af Demolition Man på DVD, jeg ved ikke, om de har rettet det på Blu-ray også. Jeg har faktisk Blu-ray, jeg kan ikke huske, om jeg så den nemlig, jeg genså den også på Netflix. På DVD'en havde de rettet det, sådan at det var den europæiske version på den europæiske DVD. Men jeg ved ikke, om de har holdt det ved på den amerikanske, eller på den på Blu-ray. Se, den blev både dubbed, og de ændrede logoer. Ja. Så vi gjorde en del ud af det. Det er bare meget forvirrende på Netflix, det her med, at de siger Taco Bell i filmen, og så i underteksten står der Pizza Hut. Men jeg tænkte også på, jeg kan egentlig meget godt lide det der, hvor de er på museet, ikke? Og så ser vi sådan retroaktivt vores egen tid. Det synes jeg egentlig var ret godt fundet på, det der med, at de går på et museet, som så er sådan et 20. århundrede museet. Og det er så der, han selvfølgelig får våben og en kanon, og jeg ved ikke, hvad han finder derinde på det. Det synes jeg fungerer meget godt. Jeg synes sgu, som actionfilm fungerer den pissegodt også. Altså. Det synes jeg, altså, der er nogle gode actionscener i den. Ja. Han er også bare, som du sagde tidligere, Wesley Snipes, han er bare fantastisk i den, altså, fordi han er bare en stjernepsykopat. Altså. Han spiller sådan lidt ligesom Robert De Niro i Cape Fear, tænker jeg på. Sådan fuldstændig unhinged. Bare fuldstændig vanvittig og sådan fuldstændig ubetoget regn, ikke? Sådan lidt Joker-agtig faktisk, ikke? Jeg tænkte på det der sjove der i starten, hvor han er fanget i den der stol-ting der. Hvor han så siger der, teddy bear. og så bliver han så kommer han så fri. Men han er bare så provokerende, fordi han bliver ved med at tale spansk. Han siger jo det samme, som lægen siger. Han oversætter det, lægen siger, til spansk. Ja, det er simpelthen så mærkeligt. Altså, så provokerende. Ej, ja, man, provokerende. Nu skal han stoppe det der. Jeg synes så slet ikke, han er ligesom Robert De Niro i Cape Fear. Jeg synes, altså, han spiller jo meget straight her i, at han meget, altså, noget af det, som jeg synes holder utroligt dårligt ved filmen, er alle de virkelig dårlige one-liners, der er der i. De var rigtig, rigtig sjove i 90'erne. Men jeg synes slet ikke, de er sjove nu. Hvad tænker du på især? Alle de one-liners, Snipes kommer med, og Stallone kommer med, der er måske 10% af dem, jeg synes er sjov nu. Resten af dem synes jeg bare er irriterende. You're on TV. Ja, og... You're on TV! Wesley Snipes kommer med utrolig mange. Altså, hver gang han siger noget, så slutter det med en one-liner. Og jeg synes, det bliver for meget. De går rigtig meget ud af det. De går rigtig meget ud af det, de her one-liners, og alle sammen har sjov, og Rob Snyder siger, skal komme med en joke, hver gang han siger noget. Altså, hver gang han åbner munden, så er det en eller anden dum joke. Og jeg synes humoren er dateret mindre godt deri. Der er del af det, der er virkelig fedt, men der er lige så mange af det, del af det, jeg synes er ret træls. Du kan ikke lide, at han siger, I would lose my head if it wasn't attached. Nej, sådan noget der, synes jeg bare er dumt. Men det var jo skide sjovt, når man var 13-14 år. Det er jeg bare ikke mere. Ja, men læg til sass, i stedet for kick til sass. Jamen, det, hun bliver jo bare ved med det der. Og første gang, hun gør det, der er det jo sjovt nok. Men jeg griner ikke af det. Det kan også være bare... Jeg synes faktisk, at både Stallone og, Sandra Bullock, har komisk timing i. Jeg synes, hun er sgu ret god også. Det synes jeg. Jeg kan godt lide den måde, den der åndssvage sex-scene. Den måde, hun sådan får sådan en hissy fit bagefter, og står og peger, you are a savage, and I want you to leave this apartment, eller hvad han nu siger. Det ved jeg ikke, jeg er nok også meget tilgivende over for den, fordi jeg har virkelig et nostalgisk forhold for den. Ikke? Altså, jeg kan huske stadig, da jeg så, vi havde ikke noget internet dengang, så jeg kan huske, jeg var inde og se Last Action Hero, tror jeg det har været. Og så jeg en banner for den her, sådan en stor banner, hvor de var sådan over for hinanden, ligesom det er på plakaten, i sådan et stort format. Og så synes jeg bare, det er så bare fedt. Det var sådan noget action sci-fi i fremtiden. Med Stallone. Det kunne kun være godt. Men det var jo godt. Og ja. Jeg så den også i biografen, og jeg havde den på VHS, og så den en milliard gange, og var helt vild med den. Jeg synes bare ikke, alle sammen holder nu. Altså, jeg bliver utrolig træt af alle de one-liners. Det er også kun det, på grund af det nostalgiske, at det sådan er sjovt, synes jeg. Jamen, jeg ved ikke. Jeg er ikke altså, 15 år eller sådan noget. Så. Jeg har, nej, lige præcis. Men jeg har også set den utrolig meget, og har andre film, som jeg også har et nostalgisk forhold til, som jeg bedre kan. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er. Jeg blev bare rigtig træt af, at der var de her dumme one-liners hele tiden. Hvad siger du? Kan du ikke lide det der scratch-musik, der er imens, det var første gang Simon Phoenix, han går amok i fremtiden, hvor der er det... Der er sådan noget scratch, 90'er scratch-musik på soundtrack, eller hvad? Kan du lide det? Ja, ikke noget. Var det godt for dig? Der er i tvivl om, hvorvidt Christoffer, han er hvid. Nej, det er jo blevet træbt til nu. Det synes jeg var lidt, det tænker jeg på, okay, der viser den godt nok sin altså, den har bare så mange 90'er ting, ikke? Den har det der scratch-musik, og den har det der jakke, som du sagde før. Og så har den Dennis Leary, som Niels siger, som bare Dennis Leary. Han er med bare for at lave et eller andet stand-up rant. Og så er han ude igen. Totalt ligegyldig figur. Ja, det er han jo slet ikke i filmen, jo. Nej, ikke. Men altså. Jamen, det er rigtig nok, han er lige ved at gå over i den der asshole-sang. Ja. Men den er nok også bare med den her film, tror jeg. Det kunne være introen til asshole, ikke? Altså, ja. Og lad I mærke til, at Stallone, han render rundt i sådan nogle Mountie-bukser, eller de der, sådan nogle, de der kanadiske politi, hestepoliti, der de altid har på. Sådan nogle Paul Rickard? Ja, sådan nogle med sådan brede bag. Du har holdt meget øje med hans bag, eller? Vi så også i hans, nu holdt jeg ikke øje med hans nosser, så jeg lader mere mærke til hans bag. Den havde jeg. Ja. He's got that covered. Lige præcis. That's my job. Så det synes jeg også, det er meget underligt, fordi jeg synes kun, han gjorde det, og ikke så meget de andre politibetjente. Men det kan godt være, han havde en eller anden forkærlighed for sådan nogle bukser. Det skal sidde stramt og godt yeah. På ham. Yeah. Sådan han kan... Der er også der, hvor han har den der skjorte på uden ærmer. Den er også god. Den der 90'er skjorte. Jamen det er jo der, de har... Det er jo sexscenen. Og sexscenen er jo ret fantastisk, synes jeg. Jeg synes, den altså, det er en af de fede scener for mig. Det er netop der, vi ser Stallones komik og hans timing, ja. Som du sagde, Christoffer. Fordi der er bare noget specielt nu, når han sidder og får de der billeder i hovedet og kigger underligt på hende, og det kunne gå så galt. Men han kørte den sgu helt ud, og jeg synes, det er fedt. Jeg synes også, en del af komikken, der fungerer i den. Altså, når man tænker på, at de har forsøgt at... og hvad skal man sige, menneskeliggøre, familiegøre, sådan nogen som Schwarzenegger og Chuck Norris. Det der med, at han, en af de der evner, han har fået med sig, var frosset ned, det var, at han kan strikke. Altså, det synes jeg faktisk fungerer meget godt i den. Altså, det er en sjov, skæv idé, at der fungerer. Altså, hvor Phoenix, han har fået alle de der sindssyge dræberevner, så er det den evne, han har fået Stallone som ekstra evne, det er, at han kan strikke. Altså. Det er også bare, at han sådan har lyst til at strikke hele tiden. Han sidder, tager den der laserdisk, som den der disk, han har fået af, det er jo ikke en laserdisk, den der lille disk, han har fået med de der overvågningsbilleder. Så, ja. Så mens han sådan sidder og kigger på det sidste, så er han sådan ved sådan at vinde det der garn op, sådan imens for at gøre klar til, at han skal til at strikke den der trøje. Det synes jeg også bare... Ja, så dagen efter, så har han stor strikket. Ja, men det er det. Også bare det, at han sidder bare lige så stille med det garn, uden at der er nogen, der sådan siger noget om, at han sidder med det. Det er bare sådan lige så stille, at han sådan... Lige er ved at gøre de indledende øvelser til at skulle strikke den der trøje. Og jeg kan stadigvæk huske, da jeg så Terminator 3 i biografen, med den frygtelige scene der med de der briller, han har på Schwarzenegger. Oh, ja. Hvor man sidder bare, man græmmes, Charlie Brown vil sige. Altså. Og det synes jeg slet ikke, man får samme tanke der. Altså, det fungerer, det er en sjov måde. Når man tænker på bare de der 10 år tidligere, han var mest kendt, for Rocky og Rambo, de der blodige og voldelige film, og så her der sætter han strikker. Altså, selvfølgelig slår han også en masse håndlanger og sådan nogle ihjel i den her, og Phoenix til sidst. Men stadigvæk, de har forsøgt at gøre ham sådan lidt mere menneskelig. Det er også til sidst, hvor at, eller, jeg tror det, kan ikke huske, det kommer ud fra et eller andet sted, ham og Sandra Bullocksen, hvor han sådan, har fået revet sin t-shirt og sådan noget, og så siger hun siger sådan et eller andet med, du ser da også herrens ud, eller sådan noget, og så siger han sådan, jeg kan bare give mig en synål og noget tråd, så skal jeg hurtigt fikse det, og sådan noget. Ja. Også en reference til Rambo, hvor han også har skåret sig på samme måde i armen, og klarer det med en nål og tråd. Ja, der bliver også sagt, Rambo, I need to borrow this, inde på sædet der. Men noget helt andet er, kan man strikke en bluse eller en sweater, kan man strikke det på en nat? Kan det lade sig gøre rent? Det tror jeg. Hvad er verdensrekorden for at strikke en bluse fordi, eller en sweater? Vi snakker om, at det, altså, jeg kendte min mor, strikker rigtig meget, og hun er dygtig til at strikke. Hun kan ikke, det tager hende godt en måned, hvis hun skulle strikke sådan en. Så er hun jo helt klart ikke dygtig, hvis nu Stallone kan gøre det på en nat. Nej, men det er selvfølgelig også Stallone. Jeg ved godt, det er Stallone. Altså, det kan være, hvis han er lige så god, som han er i Cliffhanger til at strikke, altså hvis han er lige så god til at strikke, som man er i Cliffhanger til at klatre op ad bjerge, så er han jo selvfølgelig rigtig, rigtig dygtig. Men jeg ved bare ikke, om det kan lade sig gøre sådan rent fysisk. Kan man nå det? På en han skal i hvert fald bruge mere end det ene garnnøgle, han havde der. Ja, og hvordan har han hendes mål? Har han bare sådan, eget? Ja, det kan altså, være, det er lidt, det er en af de ting, han kan. Man har standardmål ude i fremtiden. Det er mange spørgsmål, det der. Ja, vigtige spørgsmål. Du har sådan noget standardmål ude i fremtiden for kvinder, Christoffer. Det er sådan, de ser ud. Oh, ja. Mellow standard measurements. Ja. En af de ting, som bliver sådan faret hurtigt væk, eller der er to ting. Den første, som jeg lavede også irriteret mig lidt over, det var det her med hans familie og hans datter. Ja. At jeg har en datter, men jeg gider sådan set ikke rigtig at finde hende, så skal vi ikke bare lade mig kigge mere på hende, og så køre videre? Det er bare okay. Der er jo en teori om, at hun er hans datter. Ja. Sandra Bullock er hans datter. Yeah. Det sagde Maria nemlig også, fordi hun det passer sagde, jo perfekt med hvor gammel hun er ellers mæssigt, men ville det ikke være mærkeligt, hvorfor skulle hun ikke vide at han var hendes datter, Ja, hun ville nok vide det. Ja, omvendt. Hun var hans datter, ja. Hun ville nok vide det nu, når hun var så fascineret af ham. Jamen, hvis nu hun har fået en ny familie, og de bare har valgt at sige... Ja, rigtigt nok. Og hvis nu han har været låst ind i et hotelværelse i 15 år, og lige pludselig... Og de, har ikke, og de har jo ikke rigtig haft sex, vel? Altså. Der mangler bare den samme blæksprutte. Ja, og en hammer, hvor han går fuldstændig amok i en, en korridor. Oldboy. Skærer sin tunge af. Se Oldboy, ja. Så, ja. Så er du med. Ja. Men ja, det er sådan lidt underligt. Også, jamen aldersmæssigt, så er det jo lidt især underligt med ham, hans ven der fra flyveren, som lige pludselig er blevet 36 år ældre, men måske sådan kun er blevet 20 år ældre. Jamen jeg tænker nok også, kunne det forestille være ham for helikopteren lige i starten? Ja. Ham, fordi det er jo en sort mand, okay. Så må det jo være den samme jo. Ja, der findes kun én sort mand i fremtiden. Det har jeg ikke fattet overhovedet. Nå, det der, jeg tænkte, det var mærkeligt, at han skulle være pilot. Jeg tænkte, hvor fanden skal han være pilot? Men selvfølgelig det der er derfor. Ja. I fremtiden, der er en sort mand, som går på omgang. You'll look the same. Det går han lige så godt have sagt. Og det er sjovt, fordi han kan ikke finde ud af noget, ham der, den sorte politimand, selvom at han sagtens kan huske, hvordan det var før. Men han kan heller ikke noget sådan rigtigt. Nej, han kan sige, han kan fortælle publikum, hvor sindssygt Simon Phoenix var. Jamen, han ved heller ikke, hvad den der 187 er. Og det er sådan lidt det samme med politichefen, ham der bare, han kan slet ikke noget. Altså, han er jo også sådan på alder med ham, den sorte politimand. Ja. Men han ved nærmest slet ikke noget om, hvordan det var før. Hvad kan ham der politimand? Det er ligesom, at alle bare har glemt, hvad der er sket før, fordi så længe siden er det jo heller ikke, tænker jeg. Det er sådan, 22 år siden. Men det er måske også en idé, altså igen tilbage til det her, den her verden, de så har skabt, ikke? At en del af den her verden, det er også, at de sådan er historieløse, og de er kulturløse, ikke? Fordi den eneste kultur, de har, den kultur, de sætter allerhøjst, det er de der reklamer fra gamle tid, ikke? De der arme hotdogs. Ja, det er jingles. Ja. Jingles, ja, de der radiojingles, ikke? Det er det eneste kultur, vi rigtig ser, de har, ikke? Eller så dyrker de det her 80'er, som Lethal Weapon, og der hænger også en Red Hot Chili Peppers plakat et sted. Men så hører vi ikke noget omkring kultur overhovedet i det her samfund. Så det er blevet sådan en totalt neutered samfund også. Der er jo ikke nogen kultur tilbage. Og måske er de også blevet, som du siger, måske er de også blevet sådan historieløse. Jamen, de har også Schwarzenegger som præsident, selvfølgelig. De refererer jo, ja, de refererer jo til det her store jordskælv i år 2010, ja, som ødelagde alt, eller meget i hvert fald. Og gav alle hukommelsestab også. Umiddelbart. Ja, ja. Og det er jo så der, at verden er blevet bygget på ny ret hurtigt efterfølgende. Ja, det var der, han så sit snit til, ligesom at bygge på ny, ham der Simon Gokto. Ham der, som de er better off. Jeg ved godt, det kan godt være, at I ender i borgerkrig, men det er bedre, at I er med ham. Han var træls. Ja, meget kan man sige om sådan et diktatursamfund, som de lidt har der, men shit get done. Altså, vi får bygget nogle nye huse og nogle veje og noget. Tror I, shit, har I set film Equilibrium med Christian Bale? Det er sådan skridtet lige før det her. Det er jo også der, de vil hen, hvor at, man ikke rigtig må tænke selv, og man må ikke... Nej, det er rigtigt nok. Der er endnu mere lukket ned for alle sådan lyster, og her må de godt have sex, de må bare ikke røre ved hinanden, men du har ret. Men her må de jo... Det er også de der meget, meget sådan feste high fives, de giver hinanden, hvor man ikke må... Hvor man heller ikke må røre ved hinanden. Ikke? Og det der med, at man ikke må røre ved hinanden i det hele taget, er også sådan... Ja, sjovt. Den anden ting, der skøjte hurtigt henover, det var det her, som faktisk er et super fedt og spændende aspekt, det med, at Stallone siger, at han rent faktisk ikke var vågen, men han havde tanker og ting, mens han lå frosset ned, og det er jo noget, som har været vendt mange gange før i film og bøger, og det synes jeg er rigtig spændende, men det er jo ikke rigtig noget, som blev brugt flere kræfter på, end den der frokost, hvor de sad og snakker over det. Det bliver nævnt en gang for at svine ham, der er kogt tog, ikke? Og så er det ikke lidt... Så kommer vi ikke tilbage til det. Altså, vi snakkede godt nok om det der, for nu kommer jeg lige til at tænke på det der, når du siger, at han var i det der søvn, at han skulle virkelig på toilet, da han så var blevet tøet op, ikke? Og han har jo ikke været på toilet i, hvad? Var det 22 år, han var for? 36 år. 36 år. Han har ikke været på toilet i 36 år. Og hvis han så lige har spist inden, ikke? Så kan man også godt forstå, at han skal have kørt nogle... Altså han lige har fået en taco, før han blev frosset ned, altså. Yes. Imens de laver så ikke helt ligesom i Austin Powers, der hvor han bliver tørt op, Austin Powers. Og så han skal tisse. Og så bruger de cirka 5 minutter på hans tis. Fordi han, der bliver bare ved med at komme nu. Og når så ved at stoppe, så stopper, og så starter han igen. Mm. Det er bare sådan, det er bare den humor. Men alligevel så har de en reference til, at han skal number 2 heri. Det er ikke mange film, hvor man, altså, hvor de refererer, at de skal ud og skide. Nej, for det var sjovt, fordi Maria sagde også det der med, skal han ud og skide? Altså, hun synes, at hun var sådan helt overrasket over, at man lige har taget det med. Og I tænker, man kun bruger de 3 syskaller, når man skal nummer 2? Ja, man siger, at han er... Ej, det gør man jo så nok ikke. Men den mængde af toiletpapir, han skulle have med, er mere end sådan hurtig ryster. Jeg har bare forstået det, som om han skulle... Altså, jeg har slet ikke overvejet, om han skulle ud og tisse. Men det er selvfølgelig rigtigt nok. Men ja, det er selvfølgelig mængden af papir, ja, giver det selvfølgelig. Det er en genial måde at få noget toiletpapir på. Var der ikke noget med, at der var kommet frem, at der var en eller anden designer på filmen, der endelig havde forklaret, hvordan de der 3 søskaller, de skulle bruges, hvad tanken havde været bagved den? Det synes jeg, har set sådan for... Så Lone, han har sagt på et tidspunkt i nogle interviews, at ideen med dem var, at 2 af dem skulle bruges som sådan en slags pinde, eller for sådan at få det der ud af kroppen, og så den 3. skulle bruges til at skrabe det sidste ud. Er det noget sådan? Der var ikke nogen forklaring på, hvordan de så skulle renses og sådan set gøres klar igen til næste bruger. Det bliver bare smidt væk. Det er bare sådan nogle brug. Hvis I gerne vil se det, så har jeg fundet nogle meget grafiske billeder af, hvordan de skal bruges. Nej, tak, Morten. Du måske heller ikke smidt op. Jeg sender den lige til jer. I får den ikke. Der er også nogen af... Jamen, jeg kan ikke huske, om det er en forfatter, der sagde, at det var simpelthen fordi, at de havde... Jeg tror, der var hjemme ved ham, der havde de sådan 3 søskaller liggende som pynt ude på toilettet. Nej, det var sådan, det var, ja. Det er rigtigt. Og det var sådan set derfor, det kom ind i, at de har aldrig rigtig gjort sig sådan helt tanken færdig med, hvordan det skulle bruges, altså. Det synes jeg skulle være meget godt fundet på. Altså, det er jo sådan noget, det er jo fedt det der med, at der ikke rigtig er en forklaring på det. Det synes jeg et eller andet sted. Det er bare sådan... Det er jo et eller andet vanvittigt, man kunne finde på herude i fremtiden, ikke? Det synes jeg står her, det er en af forfatterne, Daniel Waters, som der også lavede Heathers med Christian Slater. Og Batman. Batman var også med på, ja. Den kom, da han var ved at skrive en scene, hvor Spartan skulle på toilettet. Og så var han nødt til at finde på et eller andet futuristisk, at man fandt inde på toilettet. Og det kunne ikke helt komme i tanke om. Så han ringte til en anden forfatter og spurgte, om han havde nogle idéer. Og den person, han sad sig på toilettet, da han tog telefonen, og kiggede rundt på toilettet og sagde, jeg har en pose skaller på toilettet som dekoration. Han sagde så, okay, det får jeg landet lært med. Og det var sådan set... Jeg har sendt jer en illustration af de 4 steps, der er i at bruge de 3 søskaller. Er det sådan en vision, eller hvad er det? Hvorfor klikker vi på lidt ord? Altså? Ja, forstår jeg. Ej, ad, nej. Ja, men nu ved du det. Hvor svarer den henne? Den er i din hang-up. Det er jo også fra 90'er at have sådan nogle skaller som dekoration på sit badeværelse. Ja. Det bør man heller ikke have mere. Nej. Det var sådan i 80'erne, der var det de grædende klovene, og så blev det de der... Men der var også mange, der sådan havde de der sådan nogle Da Vinci. Da Vinci, sådan nogle renaissance-malerier i sådan en tag i kopi. Ja, de steder er ikke kommet, tror jeg. Nå, okay. Det er nok over Frederikshavnen, de har haft dem til der. Ej, nu har jeg set. Ej, det er klamt, Morten. Det var i øvrigt en af vores gamle venner, der har været klipper på den her. Stuart Baird. Elsker instruktør for Nemesis. Ja. Han blev bragt ind. Han står faktisk som den eneste klipper på den nu, men han er faktisk blevet bragt ind af Warner Bros. For at klippe den om, fordi de var ikke særlig glade for den måde, den var klippet sammen i første omgang. Men er der ikke noget med, det samme skete også med ham i Tango & Cash. Der fik de også Baird og andre klippere til at klippe den om, for dem var de heller ikke tilfredse med. Men er der ikke noget om, at der er et godt rygte om, at der er et længere cut af den et eller andet sted, som aldrig rigtig er kommet frem? Der er mere voldeligt. Jamen, der er nogle ekstra scener. Der er blandt andet det der med Spartans datter. Det var et der brindelige cut. Var hun med deri? Ja. Eller? Ja. Hvad? Men det hænger som, også bare som en anden, eller som Sandra Bullock? Ikke som Sandra Bullock. Ja, det er, at Spartan han møder hans voksne datter nede i kloakkerne mellem Edgar Prentice. Er det hende, der laver Red Burgers til ham? Jamen, det er ikke hun, der ser med i filmen mere. Det er ikke hende, der laver Red Burgers til ham. Jeg kan godt lide, at han... Det er hende, der får et Rolex-ur for en Red Burger. Jeg kan godt lide, at han bliver ved med at stå gummel på den og tage lige et ekstra bid, efter han har fået videre, det er en Red Burger. Der står faktisk her, at i filmen er han faktisk, er hun stadigvæk med, men hun bliver så aldrig sådan identificeret med, at det skal være hans datter, for det har de droppet. Det er hende af Spartan, han beskytter på et tidspunkt nede i kloakkerne, og hun er også inde i modslutningen, der står ved siden af Edgar Friendly, mens han snakker med Spartan. Det skal forestille at være at, Spartans datter. Men okay. Det er ikke noget, at de har taget med det cut her, altså. Men det, jeg kan, som Morten siger, jeg kan meget godt lide det med, at han spiser. Altså, han spiser den færdig, den her Red Burger. Ja, han trængte til det jo. Det var også fedt, det var sådan nogle dårlige mad, det her. Det er den bedste burger, han har fået i årevis, ja. Men altså, når man så tænker, han har jo ikke fået noget, han har jo ikke fået en burger, så det er jo joken, ikke? Altså, ej, var det det? Ej, den var god. Det var endnu en af de der gode jokes, hvor man bare sagde, den var god. Så tænker man alligevel, hvorfor fanden, altså, hvor god kan den være? Altså, der er lavet af rottekød, altså. Ja, hvis man tænker altså, over, hvor mange sygdomme han og pis. Der er en ting, jeg ikke forstår i den der scene efterfølgende, der, hvor han kører op i den der bil, i den der elevator. Den der elevator, hvordan kan den køre højere op, end der er gulv? Det er jo sådan en platforms-elevator, det kan den jo godt. Ja. Hvis du har noget, der trykker nedefra, og ikke okay, der rykker op. Det kan den selvfølgelig. Det er selvfølgelig, hvis det er en platformselevator, der sådan... Det der med at trykke nedefra, det er igen sådan de tre modstandsskaller. Lige præcis. Men så du skal bare presse den op, Christoffer. Pres den op. Og så lige skubbe ud med den sidste. Ej, så må de må jo have bygget gulv oven. Jeg synes bare, det er mærkeligt. De må bygge gulv ovenpå, selvfølgelig så. Det er bare lidt... Jeg synes, ja. Men det ser meget fedt ud, og så kører han i den der bil og alt det der, selvfølgelig. Ja. Apropos Star Trek, så jeg tror, det er der, hvor de er på det der museum, som er sådan en, det er sådan ude i sådan et landskab med sådan en futuristisk udseende bygning, sådan der, hvor det sådan er skråt, og altså facaden er ligesom sådan skrå, og så er det meget sådan flat ellers. Ja. Det er også en kulisse, jeg er ret sikker på, at det er Starfleet Academy i mange Star Trek-afsnit. Så det er jo sådan en futuristisk, det er sådan et eller andet vandværk eller vandrensningsanlæg eller sådan noget i Los Angeles, som man bruger tit til sådan nogle movie locations. Okay. Det var det. Det ser meget, det var Star Trek Connection på den her gang. Ja. Men den ser meget futuristisk ud. Det er godt valgt, synes jeg. Jeg køber den. Den er godt valgt, den bygning er. Men hvad synes du om hele den der slutning? Jeg ved ikke, den der fryseeffekt, det er sådan, jeg tænkte så lidt, da jeg så den første gang, jeg husker, det var lidt en reference, eller sådan lidt, måske endda en efterligning lidt af den der fryseeffekt i Terminator 2, at man sådan tænkte, okay, vi skal bare have nogle fryseeffekter, folk de elsker, når folk de bliver frosset i stykker, og så bliver sprængt i 1000 milliarder stumper af stykker. Det er jo, man kan sige, det er jo måske meget naturligt, når nu det er, slutter det hele ud i det der cryo prison, eller hvad det hedder. Den går jo faktisk fra ild i starten, ikke, til is til sidst, ikke, så de her elementer bliver lige byttet rundt, ikke. Det synes jeg egentlig er meget interessant, det der med, og så bruger han så ild til sidst imod ham, hvor han så brugte ild imod ham i starten, så bruger Spartan ild imod Phoenix til sidst. Nu tror jeg, du tænker for meget over det. Det tror jeg ikke. Men det bliver sådan, det bliver sgu sådan rimelig, jeg tænkte på, at det bliver sådan helt Batman-agtigt der til sidst, tænker jeg, det der med, at han er i den der kran, og så kan han slå sig ud af den kran der, og hvordan slipper han ud af det, og sådan, det bliver nærmest sådan et, og så er der så mange farver og sådan, og det bliver meget sådan et comic book-univers, synes jeg til sidst, det var måske bare mig. Jamen, det ved jeg ikke, jeg synes godt, der kunne have været mere af det. Altså også det med, at han får vækket de her seks henchmen op. Altså de kunne godt have været mere ekstreme. Så det havde været sådan rigtig, rigtig komisk. Fordi jeg synes, det var noget af det, der var fedt. Det var netop, at Snipes var så ekstrem, som han var. Og jeg synes godt, de her de kunne have været sådan nogle... det var ikke sådan lidt mere karikerede typer, eller The Warriors, eller sådan et eller andet. Det er sådan fuldstændig sindssygt. Jeg synes ikke, han var karikeret nok, ham der blev skudt i maven, og så lige sådan, så fryser han med den kniv der, og så falder han om. Jo, men... Hende der, ham der, hun skyder. Mere, okay. Jeg kan også godt lide ham der, The Servant. Der er bare sådan klar til at bare være servant for alle. Han er bare sådan en spytslækker, ikke? Ja. Associate Bob. Associate Bob. Ja. Han er bare klar til at overleve. Han har også en meget god rolle i Beetlejuice, faktisk. Der er han også med i. Er det den samme rolle? Han spiller lidt samme type i Beetlejuice. Ja. Men er det Edgar Friendly eller hvad der, der siger til ham, we have to talk about the hair, pick a color, eller sådan et eller andet, fordi han har den der hvide stribe midt i. Ja, det er det. Og så går de rundt i det der lounge samurai tøj, og er det sådan en sten, han har på maven, ham der, eller er det en lille, en mini pikdisk? Jeg kan ikke rigtig finde ud af det, ham der Cocteau, han har også sådan... Jamen, det er sådan en rigtig buddhistisk ja, det er inspireret. Sådan selvbuddhistisk, ja. Vi er i harmoni med hele verden-agtig, helligrøv. Ja. Det tænker man jo. En anden ting, som faktisk også er med i den her film, som den faktisk sådan lidt forudså, det er det her videokonferencesystem, ikke? Det der med det med, at der sådan kører rundt på den der måde. Mm. Det er jo ligesom, at man kan få sådan nogle iPads, der sådan er på sådan en eller anden roller-robot-ting, sådan, og så kan den køre rundt, og så kan den have dit ansigt på dig, ikke? Det er jo sådan lidt ligesom ansigt. Jeg har bare aldrig forstået ideen ved, at de skal sidde over for hinanden, som vi bor modsat. Nu sidder vi og optager det her ved Google Hangout, og kan se, at vores billeder er fint ved siden af hinanden. Altså, hvorfor skulle vi sidde ved et bord over for hinanden? De gør det også de gør det også i Winter Soldier. Altså, den er jo ikke andet end et par år gammel. Det gør de jo fuldstændig det samme. Jamen, det er rigtigt, men det, jeg tror bare, det er fordi, at så kan man se i filmen, at det er et møde, de har, Morten. Jamen, det, ellers så er det jo tvivl. Hvis de ikke sidder ved et mødebord, og der er en for enden, så... Jamen, ved du ikke, det er et møde? Ja. Nej, ja. Det ser meget futuristisk ud i hvert fald. Ja, jamen, ja, det kan godt være. Det, også det der, at de drejer sig efter hinanden, altså det er bare, hvordan ved de, hvornår de skal dreje sig? Altså det nej, ja, nej. Nej, der sidder jo kamera, der følger med. Ja. Og så kan de sådan dreje sig om i skam, eller når de sådan ikke lige, når de sådan, nu skal I lige dreje hovedet væk, fordi I skal ikke lytte efter. Man kan blive sådan helt køresyg af at være med sådan en. Ja. Der er nogen, der bevæger sig hurtigt. Ja. Det er også lidt sjovt, hvor hvad er det, at Spartan han kommer hen for at snakke med ham der, Cocteau, eller hvad han hedder, at det så er hans billede på alle sammen. Det er sådan, hvorfor er det lige pludselig det? Altså, kan I ikke huske det? Nå, der var han skyder alle skærmene. Ja, han skyder, og så står, fordi han får at vide, at Cocteau, han er der ikke lige nu. Og så skyder han så nogle af skærmene, og så lige pludselig så er Cocteau der så lige om bag det, eller et eller andet. Og det der associate Bob, han bare stikker ham i ryggen ved at stå sådan og kigge den anden vej. Ja. Jeg ser. Han er ikke en god associate lige der. Nej. Han er en vinde japaner kube. Niels, har du set filmen før, eller? Ja, jeg har set mange gange før. Okay. Havde I alle sammen set den før? Ja, jeg har set den sådan mange gange på VHS. Ja, jeg har også, den er også blevet slidt min VHS. Jeg kan huske, den gang, at Arnold Schwarzenegger, han stillede op som guvernør i Californien, og tænkte jeg på, at det var ret sjovt, fordi man havde set det der med The Schwarzenegger Library, og han havde været præsident, og det var bare så fjern en idé, som det overhovedet, noget man overhovedet kom i tanke om. Og så går der lige 10-11 år efter den her, så er det, altså, guvernør er ikke det samme som præsident, det ved jeg godt, men alligevel, det er... Så får han alligevel en politisk karriere. Ja. Ja. En sætning, som jeg også sådan tænkte, den stikker godt nok også ud, og det er sådan, jeg hader film, der gør det her. Nu kan vi, jeg finder lige trope. Det er lidt en trope. More, trope. Det er det her med, at... jamen, du vil jo ikke investere i trope-horn, så må jeg jo lave mit eget. Det er det her med, at... Det er så meget bedre, det her. At der er en, der skal sige på et tidspunkt til en af heltene, der siger han det, filmen hedder, I'm tired of your demolition man shit siger han på et tidspunkt til ham. Det er bare sådan lidt... Ja. Det er også bare sådan en rigtig 90'er politichef, der bare råber. Eller men er det ikke den samme, den samme politichef, som er med i politichef i Lethal Weapon, ikke? Jo, det er den samme. Men det er bare det, det der med, at han skal sige... Han skal sige titlen på filmen, og sådan, bare lige for at vi er sikre på, når det er ham, der hedder Demolition. Var det ikke også, var det Empire, eller var det Total Film på et tidspunkt, de kører sådan, de har sådan en feature i deres blade med, at name that movie, og så har de lige taget sådan en screenshot for filmen, hvor det bliver sagt, og det bliver gjort i rigtig, rigtig mange film, det der, altså. Ja. Jamen her i dag blev det alligevel sagt en tre gange. Og man kan sige, at det var jo hans kalde navn i 90'erne, så det er måske mere fair her, modsat andre film, hvor de på en eller anden måde kommer ind i, på en eller anden måde siger, oh, this is a showdown in Little Tokyo, eller sådan et eller andet åndssvagt, ikke også, hvor her er det måske mere, altså mere fair, fordi ja, det er alligevel hans navn, eller hans kaldenavn. I'm tired of your lethal weapon shit. Yeah. I'm tired. Han siger faktisk lethal weapon i Lethal Weapon. Classify him a lethal weapon. Så den er også god nok der. Ja, det er rigtigt. Men de siger ikke, I'm tired of your diehard shit, eller I'm tired of your under siege shit, eller I'm tired of... Ja. Nej. Det ville have været... Altså, her synes jeg, det på en eller anden måde er mere valid. Og... Jo, men det virker sådan stadig sådan lidt. Ja. Jo. Ja. Yes. Det er dumt. Godt. Hej mere. Skal vi... Hej mere. I lige vil af med. Jeg går ud fra, I har mere, fordi jeg spørger. Jamen, det er jo, ja, det blev jo genforenet her for et par år siden, Stallone og Snipes i Expendables 3. Det er faktisk ret sjovt at se dem sammen igen. De har ikke så mange scener sådan egentlig sammen i den, de to der, men når man tænker på, at han var skurk sidste gang, at de spillede sammen Snipes, og grunden til, at han har været væk fra lærer i et par år, det var, fordi han lige var inde og sæt på grund af noget skattesvindel. Åh, ja. Skattefusk, han har været frosset ned. Ja, han var også i Cryer Prison. Men det er lang tid, han har siddet inde, er det ikke det? Jo. Han forsøgte jo med de der, dengang han begyndte at lave de der B-film, ligesom, eller Z-film, var det jo nærmest ligesom Seagal. Altså, det var jo sådan et ret desperat forsøg på at få penge til at betale det af, men det kunne ikke lade sig gøre, altså. Det er derfor, han lærte så mange af de der, ja, når man tænker på, at han var sådan headliner i biograferne førhen med Blade og dem der, og så lige pludselig fandt man ham altid på den nederste hylde inde i Blockbuster. Altså. Mm. 3 år i fængsel. Ja. Nå, okay, jeg tror det var mere. Ikke fordi det er også. Okay. Det ved jeg ikke. Men han er også bare, han er også lige her, der er han bare i sin prime. Det synes jeg sådan, man kan se i den måde, sådan han har fandme meget karisma, synes jeg. Altså, jeg synes jo, han stjæler filmen, som sagt. Altså, jeg synes jo også, Sandra Bullock er pissegod i, altså. Dengang jeg så den første gang, der synes jeg simpelthen, hun var så lækker, jeg blev sådan lidt småforelsket i hende, ikke? Og det var jo egentlig også, inden hun har slået igennem med Speed her, var det ikke det, hvor der var Speed? Og 94. Ja, 94, ikke? Så det er året efter. Der blev hun så kæmpestor, ikke? Men altså, hun var jo stadig sådan lidt ukendt her, ikke? Og hun har den der 90'er håret, ikke? Det der meget, meget stramme, en stram page. Det er godt, det var page. Hun har en stram page. Ja, det er godt. Ja, ja, ja. Yes. Ja, for jeg tog så meget tillid til, så det har været andet. Men jeg synes fandme, hun gør det sgu godt. Hun er komisk timing, og hun er sød, og hun er charmerende, og jeg tror på hende i rollen og sådan noget. Jeg synes faktisk generelt, at skuespillere i er sådan, bortset fra den der sådan overspiller lidt, og man kan jo sige, som sagt, Wesley Snipes overspiller, men det gør ikke noget, fordi man kan bare mærke, at han har det så sjovt med rollen. Han har bare hygget sig med rollen, kan man mærke, ikke? Han har ikke hygget sig med sit hår, lige så snart filmen var færdig, så fik han barberet det af. Nå, okay, ja. Og det her Dennis Rodman, det var det der frygtelige hår, han havde på nogle tidspunkter tilbage i 90'erne, det var jo også, det var inspireret af, ja, af Phoenix her, fordi han havde samme frisyre som ham på nogle tidspunkter. Ja. Det var godt, det var blevet helt færdig med filmen, og han ikke skulle have sådan på ryg på, ligesom i Samurai Cop, som vi altid kommer tilbage. Eller fantastisk. Ja. Men det er vel rigtigt, det er lige der efter, eller der omkring, hvor at hans film som begynder at komme over. Altså indtil der midt 90'erne, er han jo ret fantastisk, Wesley Snipes. Men når laver han Passenger 57? Der det er et par år før. Eller det er i 92. Ja, men han var jo også med i, altså Blade, som vi har set sammen også. Altså, og det er rigtigt, ja. Det var jo også, Og US Marshals er han også med i. Og der er han faktisk også meget god. Åh ja, der, ja, den er helt glemt. Men det er faktisk først i... Han lavede Blade Trinity i 2004, og så i 2005, der begynder han at lære de der direkte til videofilm der. Men jeg husker ham bare fra alle de der... Altså, fra hans tidlige i Major League og New Jack City og Passenger 57 og alle dem der. Det er jo bare... Det er bare Snipes, som man husker ham fra ens barndom. Og så her i selvfølgelig, og White Man Can't Jump, det er jo bare... Jeg synes, det er så fantastisk, fordi han har netop det her karisma. Han er bare... han er der bare. Han æder skærmen, det synes jeg godt nok. Altså, han, og han elsker, man kan mærke, han elsker bare den der rolle, synes jeg. Han er bare god i den rolle der. Du siger, han er mange sådan 13 one-liners, men jeg synes samtidig også, at han er meget sådan... Et godt eksempel er White Man Can't Jump. Der har han jo lige så mange one-liners. Det fungerer bare så meget bedre der i. Den er så fantastisk, den film. Netop også på den måde, som ham og Woody Harrelson spiller op mod hinanden. Altså, det er jo bare to kæmpe egoer på en eller anden måde. De har jo hver deres karisma. Og det klasser bare så perfekt deri. Og jeg synes også, det fungerer super godt heri med Stallone og ham. Men han har bare et eller andet, han bringer bare et eller andet til skærmen, og blev så bare lidt mere træt senere hen, og det kan godt være, at vi skal op efter Blade, men jeg husker ham bare der fra slut 80'erne og start 90'erne, som altså, hver gang man så ham, at han var med i en film, så tog jeg ind og se den. Ja, fordi han bare i sin prime, ikke, så vi starter, men han er virkelig god, og altså, man kan også se i filmen, han kan finde ud af at slås, ikke, han har jo nogle sort belt i karate og noget, og så har kæmpet noget og sådan noget. Altså, kung fu? Er det kung fu også? Han har trænet med Shaolin kung fu, ja. Er det ikke ham, der havde sort belt i alle mulige fem forskellige ting eller sådan noget? Men jeg kan huske. Jo, jeg tror også, nogle gange har han måske bare fået. Men altså, han kan godt finde ud af og kampsport i hvert fald. Det kan man da se her i, og det synes jeg giver meget til filmen også. Og det var med det i 93, altså han har fire film stående i 93. Han har Boiling Point, den er ikke sådan, jeg husker den ikke sådan vildt god, jeg så den på VHS for mange år siden. Så er der Rising Sun, det er den der Michael Crichton og Connery. Ja. Og så er der en der Sugar Hill, den kan jeg ikke helt huske heller. Det er også en gangster, er det ikke? Jo. Der er også New Jack City, men det er så i den. Det er før. Ja, det er inden. Det er noget af det første, ikke? Er det 91 eller sådan noget? Det er starten i hvert fald. Og så Drop Zone i 94. Og Drop Zone. Money Train i 95. Og den der, hvor han er i drag i To Wong Fu, Thanks for Everything. Ja, den er fantastisk. Sammen med Swayze og Johnny Gasamo. Ja, det er virkelig en god film, synes jeg. Mm. Også med Stockard Channing fra Grease. Den spiller Rizzo. Ja. Hun er bare så dygtig, altså. Og det, ja, jeg synes, den er rigtig god. Okay, Christoffer, jeg fandt det her. Sort bælt i Shotokan Karate, anden sort bælt i Hapkido, han har trænet Capoeira, han har trænet Kung Fu, i USA Shaolin Temple, så har han trænet Brazilian Jiu-Jitsu og Kickboxing. Okay. Så han kan lidt af hvert. Han kan lidt af hvert, okay. Det må man sige, han er altid. Yes. Og det er jo fedt, altså det kan man se, altså det er jo modsat... Altså, jeg synes, det er fedt at se folk, som kan ting. Det er også, hvis man ser de tidlige Steven Seagal-film, så ved man, altså, han kan jo også noget Aikido. Det bliver så dårligere og dårligere, jo længere man kommer frem i hans karriere. Ja, med dogen. Ja, lige præcis. Og jeg vil gerne sætte mig ned. Prøv lige at angribe dig mig, mens jeg lige sidder på den her stol, og måske lige spiser en sandwich også. Så er det rigtig godt. Hvad er det mindste, jeg kan gøre for at afvæbne og komme videre? Ja, men det er fedt, og jeg synes især, at de film, altså det var jo det jeg gik ind for at se i starten, og så bliver man jo lidt skuffet, når man kender, Money Train, det lyder fedt, der er Snipes med, og han skal til at smadre en masse, Men han prøvede nok også at få lidt andre roller, ikke? Altså nu lavede han også den der To Wong Fu, som du siger, ikke? Han prøvede jo helt sikkert nok at komme lidt ud af den der action, den unge sorte actionhelt, eller den unge sorte mand i en film, ikke? Altså, han prøvede jo nok at komme lidt ud af det, ikke? Ja. Nu er det jo snart gammel, der kommer måske en Blade 4. Altså, den er jo... Okay. Det er snart, måske nok ikke med David S. Goyer og Snipes, for det gik ikke så godt på træerne. Men, Ryan Reynolds? Ja, jeg ved ikke, om de går væk fra de der Nightstalk, hvad hedder de? Dem med de Jessica Biel og Ryan Reynolds, det der, dem de skulle forestille være i den. Men har der ikke været rygter om et Blade tv-serie på Netflix? Den er lavet. Jo. Ja. Der er, ikke på Netflix, men der er jo lavet en Blade tv-serie med en eller anden rapper i som Blade. Okay. Et par år siden. Ja. Har I ikke set Wildcats med Goldie Hawn på 86? Jo. Der er Wesley Snipes også med i. Nå, er han det? Nå, han er en af de der fodboldspillere. Nå. Han har også en tidlig rolle i Miami Patrol, kan jeg se, samme år. Ja. Nå. Han er meget det cool i den der, du nævnte tidligere, Morten. Major League. Major League, ja. Det er så fedt. Han kommer også. Willie Mays Hayes. Ja. Og så han skiftet ud i toren. Ja. Der er åbenbart i den fremtid, der er der to sorte mennesker. Ja. Nå. Foregår det i fremtiden? Nej, den foregår ikke i fremtiden. Hej mere. Ja. Hej mere om Demolition Man. Jeg har lige to ting. Det må du gøre. Der til sidst, hvor han hænger den der kran, Stallone, han kan ikke komme fri af den der krankrog der. Så tager han slangen, der kommer is ud af, og så holder den hen på, så den fryser. Men det må være meget isolerende, det der materiale, som den der slange er lavet af. Fordi han kan jo sagtens bare holde med den, med sin bare hånd. Og man ser faktisk, at når han hænger og dingler med den, hvor han er kommet sådan halvt ud af den, at der sprøjter den på ham, som man siger. Så der er åbenbart sådan lidt, ja, den aftager virkning over tid. Ja, men også det der med, kan han så røre ved det, tænkte jeg også på. Det må være rimelig koldt at røre ved også. Jeg ved godt, han kun slår på det, men... Ja. Det er Stallone, han kan alt. Vi snakker stadigvæk om det der kolde, der kommer ud af slangen, ikke? Ja, det kolde, der kommer ud af slangen. Sprøjter ud. Det der, ja, nå. Hvis han slår på det, så, ja. Godt, det var én ting. Ja, han når lige at hoppe op i en gulvet, det bliver helt klistret ind i det. Ja, okay. En anden ting, det er bare sådan en lille ting, hvor han står, Wesley Snipes, han står med den der computer, den hedder en CompuKiosk, hvor han står og hacker den der computer. Ja, det er fedt. Og så kan han ikke lige komme ind på det, han vil først, og så siger han til den, come on, Hal. Det er helt sjovt, at han siger det. Jeg synes, det er fedt, at han bare kan hacke hele byen igennem den der telefonboks der. Så kan han bare komme ind i... Ja, det er vildt nok. Det er noget af en bagdør, der lige er der. Det er ikke ordentligt lavet. Det er ikke ordentligt. Det er ikke ordentligt lavet, det er det ikke. Godt. Var det det? Christoffer, du må have mere. Jeg har ikke mere. Super. Ikke mere. Så synes jeg, vi skal bruge det som en mulighed for at stoppe. Tidligt, før du finder noget mere. Er det en film, jeg vil anbefale folk at se? Nu er den jo gratis at se på Netflix, hvis man er Netflix. Det er ikke gratis, det er. Men ja, se den. Hvis man kan lide 90'er actionfilm og bare kan lide action, så se den. En god film. Mm. Ja, det vil jeg også helt klart sige. Altså, jeg tror også, hvis der skulle være nogen, der ikke har set den i 90'erne, så hvis man kan lide andre 90'er actionfilm, så er den også god, den her. Altså, den er virkelig, jeg synes, at den er rigtig fin. Christoffer? Jamen, jeg synes også, som jeg har jo allerede argumenteret for, hvorfor jeg synes, at den stadig holder. Altså, jeg synes, især det her fremtidsunivers er næsten mere relevant i dag, end det var dengang. Det er i hvert fald lige så relevant og spændende, det her, det der PC-samfund. Og det er en anden action. Det er en anden samfunds sci-fi-billede for en fremtid. Jeg synes, det er ret spændende. Og så synes jeg, skal man se den bare for Snipes, eller man kan se den for rigtig sød Sandra Bullock? Så, ja. Som er, jeg ved så ikke, om det er hende, men der er i hvert fald en nøgen udgave af Sandra Bullock med deri. Så det kan være, det er sådan en... Jamen, det tror jeg ikke er hende. Dammit! I det, du tænker i den der sexscene, yes, hvor der kommer de der flashes, hvor man så sidder, er det nogen kuk sidde, jeg ved ikke, hvem der kan finde på det, men så kan man sidde og pause. Og så kan man jo faktisk se bryster. Kan man også se nosser der, Christoffer, må vi så heller lige høre. Er der nogle ballshots? Tror du, det ikke er Stallones? Jeg tror ikke, det kan godt være, de intercut nogle ballshots, inden jeg har misset. Altså dem. Så det er ligesom i Fight Club. Det kan være, at din udgave, den har fået Fight Club cut. hvor de sætter de der... Nå, der hvor de sætter en frame. Ja, en frame. Penis. Ja. Hvad synes I egentlig om Sandra Bullock i det hele taget? Hun er sød. Ja, ja. Altså, jeg synes faktisk, at hun lige det, jeg kan lige sidde og komme i tanke om, der synes jeg faktisk, at hun er sjov. Jeg har sådan en svaghed for den der Miss Congeniality. Mm. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, at hun er også med i Nettet, og jeg hader simpelthen, jeg kan simpelthen ikke klare... Det er så meget, det er korrekt, er den ikke? Jo, nej, den der IT, deres fremstilling af teknologi i Nettet, kan jeg ikke lide. Nej. Jeg lægger altid sådan en ikon ind, når jeg laver en hjemmeside. Så er det lige sådan et pi-ikon, man lige kan klikke på, og så... Du har også en band på din hjemmeside. Nej, godt nok, det har jeg lagt mærke til på nogle sider, Maria. Det er måske nogen, du har lavet. Åh, Nettet. Det kunne være, jeg skulle vælge den til næste gang. Jeg har vælget noget film forresten, ja. Vi skal se Nettet. Næste gang, nej. Christoffer har valgt film til den her gang, ja, så jeg ved faktisk ikke engang, hvem der skal vælge til næste gang. Nej, okay. Nej, Christoffer, du det er faktisk din tur. Det er det, ja. Nu er det rigtig min tur. Det er rigtig din tur. Nu fik jeg jo ikke lov til at vælge Tango & Cash. Og den ryger tilbage i bunken, fordi den vil I jo så ikke have. Så næste gang skal vi se. Tango & Cash. Nej, den ryger tilbage i bunken. Men vi bliver faktisk i samme år. Og vi skal se en, som jeg... Altså, jeg inde i mit hoved, der tænkte, den har vi set, den har vi snakket om. Ind og tjek, det gamle podcast. Den har vi ikke snakket om. Vi har ikke set den. Vi har bare snakket om den andre vej. Vi skal se... er det vores første? Jeg tror måske, er det vores første Segal-film? Nej, jeg tror den. Det er nummer to. Har vi set? Hvad har vi set? Er det Kaperen København? Yes. Under Sådan. Siege på 1993 i Danmark. Og jeg ved jo Marianne, at hun har en stor sådan... hun er rigtig glad for Segal. Så jeg glæder mig rigtig meget til at høre hendes holdninger til den her film. Så vi skal se Under Siege, og jeg er fuldstændig... Jeg er fuldstændig dumbstruck over, at vi ikke har set Under Siege. Ja. Fordi der er også Playboy-bunnier, der hopper op af en kage, og det er der er Gary Busey, og der er alt muligt godt, og der er en fuldstændig vanvittig Tommy Jones. Og hans tænder, Gary Buseys tænder med dig. Det bliver rigtig godt. Men det er kun i widescreen-udgaven, at de har. Ja. Men der er også fra Baywatch, altså det er måske hende, der også er Playboy. Ja. Det er en, der hopper op af kagen. Vi har jo set en Segal sammen, men den er altså ikke lavet podcast sammen. Vi har set Hard to Kill på et tidspunkt. Det var rigtigt, vi så Hard to Kill, ja. Det der, hvor han ligger og sover. I koma i 7 år, ikke? Og så, så han halter lige 2 meter, og så kan han løbe igen. Hard to Kill. Yes. Ja. Ja. Men det her, det er måske, altså, ja, det kan vi jo snakke om næste gang, men det er måske den bedste Segal. Jeg overvejede også, om vi skulle se Under Siege 2, fordi jeg synes også, den har nogle kvaliteter. Men jeg tænkte sådan, når Marianne, hun nu skulle have taget sin... Jeg har set mange Steven Seagal-film. Nå, okay, godt. Jeg har ikke sagt noget dårligt om Steven Seagal. Jeg har bare sagt, at jeg foretrænger Jean-Claude Van Damme. I denne sammenhæng, når Marianne skulle prøve at have... den første Seagal-oplevelse, vi skulle have, synes jeg skulle være en god oplevelse. Så det blev ikke Under Siege 2. Under Siege 2, der har vi jo ham skurken, som har lært sig selv at taste synkront med begge hænder, fordi det er sådan perfekt... låsemekanisme eller sikkerhedsmekanisme i ens IT-system. Det er jo ret forfærdeligt. Jeg kan bare huske, at han har sådan en udklappelig satellit med, og så som sådan kan nå et eller andet net eller et eller andet, og så kan jeg bare huske, at Segal, han har sådan en Macintosh, sådan, hvad hedder den, Palmpoint, nej, ikke en Palmpoint. Newton. Han har en Newton, som han hacker telefonen med. Og så er det et tog. Og så er der bare masser af mennesker, der dør. Og sådan noget. Så Segal er sådan rimelig... Min far, dengang vi var inde og se Under Siege 2, der synes jeg, at min far, efter vi var inde og se den, jeg var måske lidt for ung til at se den, var den i 95, jeg var 15 år. Ej, jeg er lige på grænsen. Der udbrød min far, efter vi var inde og se filmen, han synes, at Segal var en lystmorder, og han gad ikke se flere med den. Fordi man kunne godt se på Segal, at han nød at slå skurkene ihjel. Og så ham der i... Han synes, det var synd, at ham der IT-manden, han var blevet slået ihjel, fordi han var ikke sådan rigtig ond. Han var bare en misforstået nørd. Fedt. Hvad sagde du, han kunne med begge hænder? Han kunne taste synkront med begge hænder. Nå, taste? Hold kæft, hvor er det dumt. Man skal taste passwordet eller sådan et eller andet på samme tid på to tastaturer. Og det kan han jo så, Gud. Fordi han kan jo... Det er ligesom at spille klaver med to hænder. Kæft, hvor er det dumt. Ja, det er ret dumt, men Ja. Men som sagt, vi skal se Under Siege, og jeg synes, det er den bedste Seagal, så det glæder jeg mig til at snakke med jer. Fedt, mand. Det er der, hvor han er kok, ikke? Han er jo kok. Casey Ryback. Som det er det perfekte. Den er simpelthen indbegrebet af alt, hvad der er godt ved Seagal-film. Det der, når de endelig får pengeskabet op, og så finder den der 500-siders lange... det er så godt. Alt, hvad han har lavet simpelthen, og han er jo mester i det og det og det, og det er så fantastisk. Så begynder de bare at læse op alle de ting, han kan. Alle de der medals, han har fået. Det er sådan helt vildt. Det er sådan, det er mere end noget menneske nogensinde i verdenshistorien har prøvet, eller har kunnet nå at træne, eller har kunnet nå at gøre sig til ekspert i. Det er han bare ekspert i. Det er, yes, det er fedt. Det er så fantastisk. Det er fantastisk. Det glæder mig til. Jeg glæder mig til at gense den. Mm, godt valg. Rigtig godt valg. Super. Jamen, skal vi sige, det er jo det. Ja. Ja. Ja. Ja. Så ses vi igen om 14 dage. Ah, more hot dogs. The dog kids love to bite. Vi ses. Well.